4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Een soort pacemaker in de hersenen zou de uitkomst zijn voor Parkinson-patiënten. Als de hersenen het laten afweten, dan zorgen stroomstootjes dat ze toch in actie komen. 4 patiënten in Amerika hebben hem nu op de proef in hun hoofd. Hanny, die we zo spreken, een vandaag, en die al op jonge leeftijd de diagnose Parkinson kreeg, die vindt het hoopvol nieuws. Nu, treinen rijden nog te vaak niet op tijd en gaan het voorlopig ook niet doen. Het NOS Journaal. Levi van Eck. De NS verwacht een pittig najaar. Ook het komende half jaar moeten reizigers rekening houden met uitval van treinen en vertragingen. De problemen op het spoor stapelen zich op, zegt NS-topman Wouter Koolmees. In de eerste plaats zijn er heel veel werkzaamheden. Het spoor is verouderd. Dus ProRail is als het ware bezig met een grote moderniseringsoperatie. Waardoor er 30% meer werkzaamheden plaatsvinden dit jaar dan normaal gesproken plaatsvinden. En de werkzaamheden zijn ook omvattender. Dus hebben meer impact op de treindienst. Daarnaast zien we ook dat er op een aantal punten tijdelijke snelheidsbeperkingen zijn. Bijvoorbeeld door verzakkingen of door spoor wat door klimaatveranderingen wordt aangetast. En er is een personeelskrapte in de hele sector. Waardoor als er een storing is, een aannemer niet op tijd voor aanwezig kan zijn om de storing te verhelpen. Want het heeft natuurlijk impact op de treinenloop. Er zijn onder meer problemen op de hoge snelheidslijn, de HSL. Over spoorviaducten mogen treinen daar soms maar 80 km per uur in plaats van 300. Bij de aanleg van de viaducten zijn fouten gemaakt, waardoor die niet stevig genoeg zijn. Directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover is niet blij met alle problemen. Mijn oproep aan NS en ProRail is vooral, trek echt alles uit die kast. Doe alles wat kan. Probeer problemen te voorkomen. En mijn oproep aan Politiek Den Haag is, ja, dit kunnen die organisaties ook niet zelf. De HSL is niet door NS en ProRail aangelegd. Die moet opgelost worden. Daar heb je toch echt als Den Haag een rol in. En dan als tweede oproep ook, ja, volgend jaar dreigen er nog steeds hele hoge prijzen eruit te rollen. Dat kan natuurlijk niet. Hè. Als je ondermaats presteert, kun je niet de prijskaartjes nog eens hoger maken. Op het jacht dat gisterochtend zonk bij Sicilië was ook een topbankier van Morgan Stanley aanwezig. Jonathan Bloomer en zijn vrouw worden nog vermist, volgens lokale autoriteiten. Eerder werd al bekend dat er een Britse techmagnaat aan boord was. Ook hij wordt nog vermist. Van de 22 opvarenden zijn 15 mensen gered, onder wie een Nederlander. Hij verkeert in goede gezondheid. Het zeiljacht zonk in slecht weer. Duikers van de Italiaanse kustwacht zoeken nog naar de vermisten, die zich waarschijnlijk nog in het schip bevinden. De partijen die in België bij de kabinetsformatie betrokken zijn, hebben nog 2 dagen om een akkoord te bereiken. 4 rechtse en centrumrechtse partijen moeten het eens worden met het centrumlinkse Vooruit. De parlementsverkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door de partij van oud-premier Jacobs. Toch is het niet de verwachting dat ze ook een regering kan vormen. De huidige coalitiepartijen behouden hun meerderheid in het parlement van Sint Maarten. De oudste mens op aarde is overleden. De Spaans-Amerikaanse Maria Brañas werd 117 jaar oud. Ze werd geboren in 1907 in San Francisco en verhuisde tijdens de Eerste Wereldoorlog met haar familie naar Spanje. De oudste mens is nu een Japanse vrouw van 116 jaar. In Epe in Gelderland is een kerk verwoest bij een brand. Het vuur begon in het dak van de gereformeerde kerk. Alleen de muren van het gebouw bleven overeind. De veiligheidsregio zegt dat de muren worden gesloopt. Er is ook asbest gevonden, maar dat heeft niet in brand gestaan. Enkele omwonenden zijn geëvacueerd. Zij kunnen pas terug naar huis als het slopen en nablussen klaar is. De kerk staat in het centrum van Epe. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De Arnhemse voetbalclub Vitesse heeft een ongekend aantal seizoenskaarten verkocht, ondanks de degradatie naar de eerste divisie. Inmiddels hebben 11.000 Vitesse-fans de seizoenskaart aangeschaft. Dat aantal werd voor het laatst gehaald in het seizoen 2009-2010. Het voortbestaan van de Arnhemse voetbalclub was de afgelopen maanden erg onzeker door grote financiële problemen. Pas begin deze maand wist Vitesse zijn proflicentie veilig te stellen. Het weer, de regen breidt zich uit van west naar oost. Later vanuit het westen weer droger. Het wordt vannacht 11 tot 15 graden. Morgen veel zon, in het noorden een enkele bui. Met een stevige westenwind wordt het dan 19 tot 22 graden. En ook donderdag droog bij een graad of 23. Een verleving naar Helene Geest bij de ANWB. Heeft het verkeer, Helene, last van de regen?

Stijve ledematen, trillen of traagheid, dat zijn klachten die vaak voorkomen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Stroomstootjes kunnen die klachten flink verminderen. Amerikaanse onderzoekers hebben nu een apparaat gebouwd dat die stroomstootjes heel gericht aan patiënten kan geven. En Lammert, dat kan je leven een stuk beter maken. Ja, onderzoekers uit San Francisco hebben dit verhaal gisteren gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature Medicine. Mensen die Parkinson hebben, maken minder van het stofje dopamine aan, waardoor ze onder andere moeite krijgen met bewegen. Er is internationaal al volop onderzoek gaande naar Parkinson. Dat is ook hard nodig, want de ziekte is de snelst groeiende neurologische aandoening wereldwijd. In Nederland is het aantal patiënten de afgelopen 10 jaar zelfs met 30% gestegen. Maar dat apparaatje met stroomstoten, dat klinkt hoopvol, hè, als hoopvol nieuws voor Parkinson-patiënten. We praten erover met neuroloog Martijn Beudel en Hannie Meijerink, die zelf Parkinson heeft. Mevrouw Meijerink, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u bij ons bent. In 2008 kreeg u de diagnose Parkinson. U was toen 45 jaar. Dat is heel jong, hè, voor Parkinson. Wat waren uw klachten? Nou, het begon eigenlijk met dat ik een pijnlijke hand had. Wat stijfheid in de hand, in de linkerhand. En ik dacht zelf, ik heb een carpaaltunnelsyndroom. Maar dat bleek dus na veel onderzoeken later Parkinson te zijn. Dus dat is wel een behoorlijke schok. Natuurlijk. Ja, en zeker als je dan 45 bent, nog een hele tijd te gaan met allemaal plannen voor je. Dat lijkt me een enorme schok inderdaad. Ja, nou ja, het is, je moet toch verder. Je kunt er niet elke dag bij stilstaan. Dus je maakt er maar het beste van. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste 10 jaar heb ik nog aardig van alles kunnen doen wat ik altijd deed met mijn medicijnen. Daarna werd het eigenlijk geleidelijk aan minder. Ja. Wat betekende dat voor uw leven? Dat ik onder andere mijn werk vaarwel moest zeggen. Ik was altijd dierenarts, maar dat lukte natuurlijk niet meer. Want ik werd vreselijk onhandig en traag. Mijn gezinsleven kwam flink onder druk te staan. Ja, het heeft op alle fronten, alles wat je doet, heeft het impact. Het bepaalt gewoon je dag. Ja. En mensen zien het ook aan je? Ja, mensen zien het ook aan je. Op een gegeven moment kreeg ik heel veel last van bijwerkingen van de medicijnen. Waardoor ik heel erg overbewegelijk werd. En ja, dan zwaai en zwabber je heen en weer. Je hebt een beetje een rare grimas in je gezicht. En mensen denken echt dat je verslaafd bent of dronken bent. Dus je krijgt heel wat boze blikken of zielige blikken. En dat is absoluut niet prettig. Ja, het lijkt me dat je je best eenzaam kunt voelen. Daar moet je heel erg voor oppassen, want je kan inderdaad heel snel alleen komen te zitten. De dingen die vriendinnen vroeger met je deden, zoals winkelen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dingen die gaan op een gegeven moment niet meer. En veel sociale dingetjes, ja, daar functioneer je niet meer zo goed in. Dus als je niet oppast, blijf je dan thuis en kom je gewoon alleen te zitten. Ja. Op een gegeven moment hebt u een hersenoperatie ondergaan? Ja, in april van dit jaar, dat klopt. Okay. Wat is er gebeurd? Nou, ik heb een DBS-operatie gekregen, zoals ze dan. De deep brain stimulation. Er zijn een paar draden in mijn hersenen bevestigd. En die draden die worden vastgemaakt aan een soort pacemaker onder mijn sleutelbeen. En die geven stroomstootjes af aan mijn hersenen. En daardoor zijn mijn klachten toch best al een heel stuk verbeterd. We zijn er nog niet. Het instellen kan wel een jaar duren. Okay. Maar we gaan elke maand weer een stapje verder. Ja. Martijn Beudel, u bent neuroloog in het Amsterdam UMC. Ik geloof dat mevrouw Meijerink het heel goed uitgelegd heeft wat er gebeurd is bij die deep brain stimulatie. Maar hoe werkt dat nou precies? Ja, een heleboel aspecten uit het verhaal van mevrouw Meijerink zijn helaas herkenbaar van de ziekte. Mm-hmm. Anderzijds zorgen we ook dat een heleboel symptomen kunnen verbeteren na zo'n DBS-operatie. Wat we momenteel denken is dat de hersenactiviteit die door dat tekort aan dopamine verstoord is bij de ziekte van Parkinson onderdrukt kan worden door de diepe hersenstimulatie, dus de elektriciteitspulsen. En dat gaat op dit moment nog vrij grofstoffelijk. En ja, we hopen dat steeds genuanceerder te kunnen doen Want hoe belastend is dat? Je hebt draden in je hoofd. Zit dat ergens aan vast? Kunt u beschrijven hoe dat eruit ziet? Ja, de DBS-operatie wordt door neurochirurgen uitgevoerd, waarbij patiënten tegenwoordig veelal onder narcose bij ons in Amsterdam 2 elektroden aan beide hersenhelften diep in de hersenen geïmplanteerd krijgen. En die worden via de hals bevestigd aan een kastje, wat eigenlijk de batterij is van het systeem, waarbij de pulsjes naar de hersenen gaan. Ja, en het duurt dus een tijd, zoals mevrouw Meijering beschrijft, voordat je dat helemaal op een patiënt kunt toepassen? Voordat het ingeregeld is? Ja, dat klopt. Vaak is het zo dat patiënten ook nog medicatie gebruiken. En die medicatie die moet langzaam afgebouwd worden. En die stimulatie moet langzaam ingesteld worden. En bij de stimulatie zijn er 10.000 mogelijkheden van stimulatiekenmerken. En daardoor is het een heel zorgvuldig proces om bij de specifieke patiënt de zorgvuldige stimulatie te geven. Want vervangen die stroomstootjes dan de dopamine, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ze hebben een soortgelijk effect als dopamine of dopamine-medicatie. En het lijkt erop dat die stroomstootjes werken door de verstoorde hersenactiviteit te onderdrukken. En die verstoorde hersenactiviteit die wordt ook onderdrukt door het geven van medicatie. Ja. Nou beschreef u samen met mevrouw Meijering die deep brain stimulatie zoals die nu wordt toegepast. Op hoe grote schaal eigenlijk? Hebt u daar een idee van? De operatie zoals die nu is, wordt eigenlijk al tientallen jaren aangeboden. Inmiddels 7 plaatsen in Nederland, waarbij de naar schatting 200 tot 300 Parkinson-patiënten per jaar behandeld worden. Ja. Maar nu spreken we elkaar naar aanleiding van het Amerikaanse onderzoek dat zegt, ja, wij hebben een soort pacemaker dat heel gericht dus die stroomstootjes kan afgeven. Want wat hebben ze nou precies ontwikkeld? Ja, ze hebben een nieuwe vorm van stimulatie toegepast. In de afgelopen jaren is het mogelijk geworden dat kastje waar ik het eerder over had niet alleen stroomstootjes geeft, maar ook hersenactiviteit kan uitlezen. Nou, de groep uit San Francisco heeft daar gebruik van gemaakt en hebben door hersensignalen uit te lezen niet alleen diep in de hersenen, maar ook op de hersenschors zelf patiëntspecifieke verstoringen in hersenactiviteit ontdekt en die gebruikt om de stimulatie aan of uit te zetten. Dus naarmate er dus meer of minder hersenactiviteit is, kunnen die stroomstootjes op maat afgegeven worden? Ja, en wat het bijzondere daarvan is dat die hersenactiviteit heel erg nauw samenhangt met de klachten van de patiënt. Dus zonder de patiënt te zien, weet het apparaat eigenlijk hoe de patiënt eraan toe is. Nou is dit onderzoek bij 4 mensen gedaan. De onderzoekers zijn er heel positief over. Maar dan denk ik, ja, 4 mensen. Is dat wel representatief? Dat is natuurlijk de belangrijkste kanttekening bij deze studie. De auteurs geven zelf ook aan dat het een zogenaamde pilotstudie is. Dus een verkennende studie. Aan de andere kant zijn ze zeer conscientieus te werk gegaan. En hebben ze heel veel controles ingebouwd en ook per patiënt heel veel metingen gedaan, waardoor het mogelijk is om op patiëntniveau al vrij robuuste uitspraken te kunnen doen. Mevrouw Meijering, wat denkt u als u over dit nieuwe onderzoek hoort en de resultaten zoals die er tot nu toe zijn? Denkt u van nou, zou ik ook wel willen? Nou, dat is inderdaad wel een nieuwe ingreep waar je toch positief van wordt. En dat zal dan nog wel enige tijd duren, denk ik. En ik heb nu deze DBS, dus daar zal ik het voorlopig wel even mee moeten doen. Maar ja, dit soort onderzoeken zijn natuurlijk geweldig. En kunnen het leven van Parkinson-patiënten ontzettend veel fijner maken. Ja, kwaliteit van leven zal er echt door omhoog gaan, denk ik. Ja, zeker. Meneer Beudel, wanneer denkt u dat het zover is dat op grotere schaal Parkinson-patiënten hiervan gebruik kunnen maken? Ik ben daar vrij positief over gestemd, eerlijk gezegd. Het is nu meer dan 10 jaar geleden dat de eerste publicatie hierover geweest is. En het is meer dan 4 jaar zo dat er DBS-systemen zijn die de functionaliteit hebben. Dus de hardware is er. En de software om ook intelligent te stimuleren, die wordt op dit moment geëvalueerd door de instanties om te kijken of het toegelaten wordt bij patiënten. We hebben vorig jaar een belangrijke internationale studie gedaan, waarin we de eerste resultaten al gepubliceerd hebben op internationale congressen. En hebben laten zien dat de methode haalbaar is en veilig is. Dus ik vermoed dat patiënten die zo'n systeem geïmplanteerd hebben, mogelijk zelfs in de loop van volgend jaar al gebruik zouden kunnen maken van een deel van deze functionaliteiten. Nou, mevrouw Meijering, de gloort hoop wat dat betreft. In de tussentijd wens ik u heel veel succes met het inregelen van wat er op dit moment al in uw brein bevindt. Heel veel sterkte en succes daarmee. Dank voor dit gesprek. En dank ook Martijn Beudel, neuroloog bij het Amsterdam UMC. De prijs van goud intussen gaat door het dak. En daarom gaan in heel veel huishoudens de oude sieradenkistjes nog maar eens ondersteboven. Eens kijken wat die oude armbanden of kettingen van al bijna vergeten familieleden nu opleveren. Ons verslaggever was bij een goudwisselaar. We luisteren zo met hem mee. Eerst het verkeer, Helene. Ja, vooral wegwerkzaamheden zorgen indirect voor hele lange files. Zo zorgen omrijders op de A10 voor lange file tussen Amsterdam Hemhavens en Amsterdam Over Amstel. Daar is de vertraging een half uur. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk en Hooipolder ook een half uur vertraging door de afsluiting van de A15. Eén vandaag. Lammert, er zijn geheime dagboeken opgedoken van de secretaris van Mao. Ja, en die zijn nu de inzet van een rechtszaak in Californië. De dagboeken zijn door de dochter van deze Li Ruiyu aan de Hoover Institution van de Stanford University geschonken. Maar zijn weduwe eist ze nu terug. En dat zou erg jammer zijn, want deze Li Ruiyu was echt een belangrijke man, legt China-deskundige Fred Sengers uit. Uiteindelijk komen de communisten aan de macht in 1949. En hij gaat gestaag door de rangen heen. En hij schopt het tot secretaris van Mao Zedong. Nou, dat is natuurlijk een plaats in het midden van de macht. En ja, hij valt op een gegeven moment ook wel weer uit de gratie. Omdat hij heel kritisch is, ook over Mao. Wordt 20 jaar in de gevangenis gegooid. 8 jaar in de isoleercel. Wordt hij na Mao's dood gerehabiliteerd. En dan wordt hij minister van Waterkracht. Maar dat is niet zo interessant, maar veel interessanter is dat hij verantwoordelijk wordt voor de selectie van alle partijleiders op de hoogste niveaus. En dat betekent dat hij iedereen die ertoe doet in China kent. En dat heeft hij allemaal opgeschreven in zijn dagboeken. Dus daarmee vormen zijn memoires een belangrijke bron van binnenuit in die communistische partij die altijd gesloten is. Oh, ik kan niet wachten eigenlijk tot dat gepubliceerd wordt in een populaire versie. Want dat klinkt heel veelbelovend. Unieke informatie van binnenuit. Wat zou er zoal in die dagboeken staan? Nou ja, het is echt ontzettend veel. Meer dan 80 jaar Chinese geschiedenis van binnenuit. Sengers geeft even 2 voorbeelden. Zijn beschrijving van het neerslaan van de Tiananmen-opstand. Hij staat die avond, of die nacht moet ik zeggen, op het balkon op het Tiananmenplein en onder zijn ogen gebeurt het dat het leger daar het plein komt schoonvegen, waarbij ja, heel veel doden zijn gevallen. Hij moet zelf trouwens ook nog duiken, want er wordt in het wilde weg geschoten. En het feit dat hij in een regeringsgebouw staat, dat maakt op dat moment allemaal niet zoveel uit, geloof ik. En een ander voorbeeld is, hij schrijft natuurlijk toch wel ook over mensen die het ver geschopt hebben in de partij. Ook op momenten dat ze dat nog niet allemaal voorzien hebben. En zo komt ook Xi Jinping voorbij. En ja, hij heeft daar niet een heel hoge pet van op in het begin. Nou, brisante informatie allemaal. Maar goed, de dochter van Mao's secretaris heeft die dagboeken nou geschonken. En de weduwe eist terug. Leg eens uit hoe dat zit. Ja, nou, zijn dochter zegt dat de schenking aan de Hoover Institution echt zijn wens was. Er zijn ook wel aanwijzingen voor. In die memoires zelf schrijft hij bijvoorbeeld in 2017... dat hij gesprekken heeft gevoerd dat ze naar het Hoover-instituut op Stanford zouden moeten gaan. Dus dat is wel een belangrijke aanwijzing dat dat inderdaad zijn wens was. Maar zijn weduwe, Zhang, die zegt dat dit onzin is. En dat Li haar persoonlijk heeft gevraagd te bepalen welke documenten wel en niet mogen worden geopenbaard. En dat die kleindochter dus in feite de documenten heeft gestolen. Ja, want zijn weduwe zegt dat er intieme details over haar en haar huwelijk instaan en dat dit haar privacy aantast. Maar het is echter waarschijnlijker dat de communistische partij wil voorkomen dat de dagboeken voor iedereen te lezen zijn, zegt Fred Zengers. Al was het maar omdat procederen in de Verenigde Staten ontzettend kostbaar is en ze zou al meer dan 1 miljoen aan juridische kosten hebben uitgegeven. En dat is natuurlijk geld dat een weduwe van een communistische leider formeel in ieder geval nooit zou kunnen hebben. Dus het lijkt er wel op dat de partij erachter zit. Nog nooit was de prijs van goud zo hoog als nu. Veel mensen die goud hebben, die willen daarom wel eens weten wat die ketting van oma of de geërfde armband van die oude tante nu eigenlijk waard is in euro's. Daar komen ze achter bij de vele goudwisselkantoren die er in de landen zijn. Bij een van die kantoortjes was ook onze verslaggever Harm van Attenveld. Heeft u gekocht of verkocht? Geen van beide. Oh. Ik heb laten taxeren. Omdat die prijs zo hoog is, wilde ik weten wat ik in huis heb. En het viel vies tegen eigenlijk. Het viel tegen? Ja, het is een inkoopprijs wat je krijgt. Zij kopen in en zij moeten ook verdienen. Wat zei je? 1/5, 1/4 minder dan wat je berekent, zeg maar. Ja, ja. Zoiets. Maar waarom wilt u van uw goud af? Nou, waarom heb je goud? Als dat meer is, dan kan je er wat anders mee gaan doen. Is het omzet in geld. En ja, misschien een impertinente vraag, maar hoeveel goud heeft u? Kijk, er zijn grenzen natuurlijk. Nee, dat... Maar daar loop je dan zo mee met een rugzakje over? Nou, er zit geen 2 kilo in mijn tasje, hoor. Maar dat valt reuze mee. Ik kan me ook voorstellen dat het ook een emotionele waarde heeft, goud, dat je hebt in de vorm van sieraden. Als je het niet draagt, ja, wat moet je er dan mee? Ja, dan heb je het omdat het geld waard is. Bewaar je het. En nu heeft u het en nou is het te weinig geld waard. Dat is ook niet goed. Het is wel geld waard, maar zie het maar eens te krijgen. Dat is een dingetje. Nooit is de goudprijs zo hoog geweest. $2500 per troy ounce, dat is 31,1 gram. Omgerekend komt dat dan neer op €72,55 per gram. Maar dat is dus niet wat je hiervoor krijgt in dit goudwisselkantoor. Je kan er niet zomaar binnenlopen, je moet eerst aanbellen. Goeiedag. Hallo. Hoi. Harm van Attenveld. Ram Tormark. Van 1 Vandaag. Radio. Ik doe helemaal niks. Wat zei je? Ik ben bij het hoofdkantoor wezen als je wat wil. Oh, wat jammer. Oké. Okay. Succes. Hoi. Dan maar iets verderop. Hier is ook een winkel. In- en verkoop goud en zilver, sieraden, horloges, juwelen. Een hele etalage vol met sieraden. Hoi. Wie bent u? Verma Hesterman. Inkoop goud en zilver. Hoe lang al? 43 jaar. En nu is het feest, denk ik, want ja, nog nooit is de goudprijs zo hoog geweest, lezen wij in de krant. Dat klopt, dat klopt. Mensen krijgen heel veel geld voor hun oude sieraden en zilver ook is ook aan het stijgen, ja. Want ik zat even dat rekensommetje te maken van wat er in de krant staat. En dan kom je uit op iets meer dan €70 per gram goud. Voor puur goud is dat, ja. Puur goud? Puur goud, ja. Maar we hebben natuurlijk over 14 karaat. Maar je zit op het moment wel rond de €40 voor 14 karaat, hè. In Nederland hebben we 14 karaat en in de zuidelijke landen is het vaak 18 karaat. En 18 karaat, dat is meer waard? Ja, dat zit rond de €50 per gram. Maar die is meer dan €70, die krijg je nergens dus? Nou, wel als je dus puur goud hebt, zo'n bankbaatje, zeg maar, hè, met 10 gram, 20 gram, 50 gram, die mooie baatjes. Dat is het op dat moment wel €73 per gram waard. Dat is 24 karaat, puur goud. Ja. En wat merk je ervan dan hier in de winkel? Nou, dat mensen hebben natuurlijk vernomen in de media. En die komen met allerlei erfenissen en echtscheidingsproblemen. Komen ze hier goud verkopen, ja. Ja. Het is ze komen niet alleen met het goud, maar er zit altijd een heel verhaal aan vast. Die krijg je gratis bij, die verhalen, ja. Die krijg je gratis bij, ja. Maar is het nou verstandig om, ja, als je geld hebt, om dat dan om te zetten in goud? Om nu te kopen? Ja. Ja, dat weet niemand, hè. Nee. Hoe de situatie over 10 jaar is. Ja, zolang er zoveel oorlogen zijn, dan blijft het natuurlijk wel hoog. Ja, want dat is de wetmatigheid. Oorlog betekent een hoge goudprijs. Ja, ja, spanningen in de wereld. Valuta's die ze niet meer vertrouwden. Dat soort dingen. En je ziet dat China en zo heel veel goud koopt. En India en Rusland. Ze zijn dus bezig met een nieuwe munt, die BRIC-landen. Ze willen niet meer dat dollar zoveel macht heeft in de hele wereld. Daarom kopen die banken van die landen zoveel goud ook op. Ja. En daarom is er heel veel vraag en dan gaat de prijs omhoog. Zo is dat, ja. Zo is dat. Ja. terug bij het eerste goudwisselkantoor. U komt hier niet voor het eerst. Nee. Ik heb hier ooit jaren geleden een paar munten gekocht. Voor de kinderen. Gouden munt. En dat is nu wel wat meer waard. Maar ik vind het nog niet genoeg. En waarom koop je dan een munt en geen kettingje of zo? Als particulier kun je beter munten kopen. Er zit geen BTW op. Maar van waar die fascinatie voor goud dan? Want je kan toch ook je kind wat geld overmaken? Ja, ik vind een munt ook wel weer mooi en speciaal. En je bewaart het je leven lang. Geld is één keer op. En die munten kun je niet voor naar de kroeg? Nee, je geeft dat niet zo gauw uit aan flutdingetjes of zo. En die munt die was dan voor jou, want jij bent de zoon? Eén van de, inderdaad. Ja, en die leg je dan in een oude sok? Nou, in mijn... ergens op mijn kamer. Ik ga niet in detail uitleggen waar ik hem heb neergelegd. Ja, want je weet maar nooit. Het ging over goud, euro's en verhalen in een verslag van Harm van Attenveld. En zometeen praten we met de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En hopelijk luistert minister Mona Keijzer mee. Want het gaat over de bouwambitie in Nederland. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Levi van Eck. Reizigersvereniging Rover roept NS en ProRail op om er alles aan te doen om problemen op het spoor te voorkomen. De organisaties verwachten dat dit najaar treinen vaker te laat zullen komen vanwege groot onderhoud, te weinig monteurs en problemen op de hoge snelheidslijn, waardoor die treinen soms maar 80 in plaats van 300 km per uur mogen rijden. In Epe in Gelderland is een kerk verwoest bij een brand. Het vuur begon in het dak van de gereformeerde kerk, alleen de muren van het gebouw bleven overeind. De veiligheidsregio zegt dat de muren worden gesloopt. De kerk staat in het centrum van Epe. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De partijen die in België bij de kabinetsformatie betrokken zijn, hebben nog 2 dagen om een akkoord te bereiken. Koning Filip heeft formateur De Wever tot donderdag gegeven om zijn opdracht af te ronden. 4 rechtse en centrumrechtse partijen moeten het eens worden met het centrumlinkse Vooruit. En voetbalclub Vitesse heeft ondanks de degradatie naar de eerste divisie al 11.000 seizoenskaarten verkocht. Dat aantal werd 15 jaar geleden voor het laatst gehaald. Het voortbestaan van de Arnhemse voetbalclub was de afgelopen maanden erg onzeker door grote financiële problemen. Levi, dankjewel. Peter, is dit qua regen een beetje een tussendag? Ja, het is meer het verdrijven van warmte. Als je een denkbeeldige lijn trekt van Eindhoven naar Groningen, dan is alles ten oosten daarvan, daar is het nog droog. En daar is het ook nog best wel warm. Zo'n 4, 25 graden bijvoorbeeld in de omgeving van Enschede op dit moment nog. En alles ten westen van die lijn, daar zitten op dit moment buien. En ook met een stuk koudere lucht. Als je zelf straks naar buiten gaat, of als je nu buiten bent in het westen van het land, dan merk je dat de temperatuur vrij plotseling is gedaald naar zo'n 17 of 18 graden. Dat is dus veel koudere lucht. Nou, die hebben we vannacht ook. Als die regen is weggetrokken, dan wordt het, dan klaart het op en wordt het zo'n 12 of 13 graden. En morgen hebben we dan echt een zonnige en droge dag, maar wel met veel lagere temperaturen dan vandaag. Het wordt namelijk zo'n 18 tot 20 graden. En zeker aan de kust staat er ook een vrij stevige wind uit het westen. Nou, donderdag dan kruipt die temperatuur weer wat op. Dan wordt het uiteindelijk 24 graden. Vrijdag hebben we kans op wat regen, vooral in het noordwesten van het land en ook op de Wadden. Zaterdag trekken er dan een paar buien over. Maar zondag en maandag is het dan weer zonnig en droog. En de hele tijd liggen de temperaturen zo tussen de 21 en 24 graden. Dankjewel. Voor de files naar Helene. Ja, er is weer sprake van een echte avondspits met meer dan 400 kilometer file. Eigenlijk allemaal in de westelijke helft van het land. En dat heeft natuurlijk ook met regen te maken. Op de A10 een lange file tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Amstel. Richting Utrecht heb je daar een half uur vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en knooppunt Gouwen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten tijdverlies. Ook ongeveer 20 minuten vertraging op de A15 Rotterdam-Gorkum na een ongeluk bij Gorkum. De weg is wel weer vrij. En in het zuiden staat de langste file nu op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Daar heb je nu 25 minuten extra reistijd. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Er moet als een malle gebouwd worden in Nederland. 1 miljoen huizen moeten erbij voor 2030. Dat zei indertijd minister Hugo de Jonge. Met een nieuw kabinet is de vraag, hoe gaan ze dat doen? Planbureau voor de Leefomgeving pleit voor krachtige aansturing vanuit de overheid. Maar welke kant op dan? Marco Hekkert is hier, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemiddag. Goedemiddag. We horen regelmatig van uw planbureau als er weer adviezen zijn. Maar wat doet u nou precies? Zit u de hele dag met collega's te praten? Of gaat u ook het veld in met een bloknoot en een potlood om te kijken hoe het gaat? Ja, we doen echt heel veel verschillende dingen. Onze belangrijkste taak is echt goed onderzoek doen, zodat we de politiek kunnen helpen met het nemen van verstandige beslissingen. En goed onderzoek doe je op heel veel verschillende manieren. Soms interviewen we mensen, soms maken we modellen, soms verzamelen we heel veel data. Dus ja, alles wat nodig is om de overheid van goed advies te voorzien. Ja, verstandige beslissingen moeten er genomen worden. Ja, dat zegt wij wel. U weet wat verstandig is. We gaan erbij helpen. Ja, ja, ja. Want het planbureau maakt scenario's ook voor de toekomst, hè, van wonend Nederland. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou, de toekomst ziet eruit eigenlijk zoals de Nederlander en de politiek wil dat die toekomst eruit gaat zien. Dat zeggen we eigenlijk, van neem veel meer de regie in handen. Je kan alles op zijn beloop laten, dan weet je ook niet waar je gaat uitkomen. En kan je ook in alle situaties uitkomen waar je misschien helemaal niet wil zijn. Maar als u dan zegt van hoe de Nederlander of hoe de overheid wil dat het eruit gaat zien, is dat dan anders dan dat u denkt dat goed zou zijn? Wat goed is, dat vind ik eigenlijk niet de taak van een planbureau om te zeggen wat goed is. Dat is uiteindelijk een politieke beslissing. Van waar willen wij als Nederland met z'n allen, hè, en wij met z'n allen kiezen vertegenwoordigers om ons daarin te leiden. En die moeten ook die keuzes maken. Maar als die keuzes niet gemaakt worden, ja, dan weet dan je zeker. Doen we maar wat. Ja, precies. En dan, ja, dan heb je ook geen idee waar je uitkomt. En op een gegeven moment kijk je terug en denk je, ja, maar hier hadden we eigenlijk helemaal niet willen zijn. En, nou, in hoeverre, op een schaal van 1 tot en met 10, rommelen we nu maar wat aan dan, volgens u? Nou, we hebben de afgelopen jaren op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening hebben we wel wat meer gerommeld dan daarvoor. Vroeger hadden we ook nog een ministerie, hè, van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Totdat Stef Blok zei dat het klaar was. Exact. Ja. En eigenlijk zijn we toen hebben we het een beetje de regie losgelaten. Nou, en de gevolgen zien we nu dus wel, hè. Dus we hebben, wat we wel hebben gedaan, is dat we natuurlijk op migratie hebben we, gewoon een vrij soepel beleid gevoerd. Maar op het gebied van wonen hebben we niet gezegd, nou, dan moeten we ook de huizen bijbouwen om te zorgen dat we al die mensen ook daadwerkelijk kunnen huisvesten. Dus dan heb je eigenlijk geen plan. Nou, en dat uitzicht nu in het feit dat heel veel mensen een huis zoeken. Mensen scheiden of jonge kinderen willen uiteindelijk uit huis. En die vinden het ontzettend moeilijk om die woningmarkt te betreden. Nou, dat is eigenlijk geen uitkomst die Nederland wil. Dus dat vind ik wel aanrommelen. En dan is het heel goed dat je daar weer de regie op pakt. En zeggen, nee, dat gaan we in de toekomst anders doen. Oké, maar is aanrommelen ook dat er overal maar van die distributiecentra zijn en van die hallen waarvan je geen idee hebt wat daar gebeurt? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen zeggen, ja, dat is eigenlijk niet hoe ik Nederland had willen zien. Terwijl eigenaren van distributiecentra die zeggen, ja, maar ik ben heel blij dat mijn gebouw hier staat. De hele lobby. En jullie wilden toch dat wij een distributieland precies, zouden zijn? Precies, er is een hele sterke lobby voor gevoerd. Dus ik denk dat die mensen die dat doen, Nederland distributieland, dat die heel blij zijn hoe dat er nu uitziet. Maar wij zeggen van, hebben we daar wel met z'n allen goed over nagedacht? Is dat wel de verstandigste manier om onze hele schaarse ruimte te gebruiken? En als dan het antwoord ja is, dit willen we met z'n allen, prima. Maar je kan ook denken van, nee, er zijn ook nog heel veel andere dingen die we willen. Ja, en dan gaat het wel klemmen. En dat zien wij nu wel echt aankomen. We willen in Nederland heel veel dingen gelijkertijd, terwijl we wel een klein land zijn met beperkte ruimte. Ik zal er een paar noemen. We willen de hele energievoorziening eigenlijk ombuigen naar klimaatneutraal. Gaat heel veel ruimte kosten. We willen graag dat onze krijgsmacht wat operationeler wordt. Ja, die hebben toch plekken nodig om te oefenen en te vliegen. Dat gaat ruimte kosten. We willen heel veel van die woningen bijbouwen. Kost ruimte. En ook de natuur, die staat er vrij slecht voor. Wil je die versterken, heeft die meer ruimte nodig. Nou, dat past niet allemaal. Dus je moet kiezen tussen defensie of klimaatneutraal of woningen. Want je kunt ook zeggen, we doen van alles een beetje. Nou, Of is dat juist aanrommelen? Nou, of je gaat kiezen, maar het meest verstandige, denken wij, om te doen is dat je heel goed nadenkt hoe die dingen samengaan. Want het is niet zo dat je 1 vierkante meter in Nederland maar voor 1 ding kan gebruiken. Dus je kan heel goed kijken naar of allerlei functies niet gelijktijdig op een bepaalde plek uitgevoerd zouden kunnen worden. He, dus als je een vliegzone wil maken voor Defensie, denk daarna, wat is een goede plek? En er zijn er allemaal andere activiteiten, maar dit is wel de beste plek om dat daar te doen. Maar dan krijg je onmiddellijk weer omwonenden en natuurorganisaties die terecht zeggen van ja, ik vind dat helemaal niet fijn, of ik hoor knallen, of er komen vliegtuigen over, of ik mag ergens niet komen. Exact. Nou, dus dat is natuurlijk precies wat je gaat krijgen op het moment dat je dus echt goede ruimtelijke ordening, dat je goede plannen maakt en dat je er heel expliciet over bent wat je wil, op welke plek. Aan de ene kant is dat geweldig, want dan weet iedereen exact waar hij aan toe is. Maar dan krijg je ook dat not in my backyard reacties. Dat mensen zeggen, ja, maar wil ik dat wel? Maar vanuit, ik denk, heel Nederland gezien is het toch verstandig om dat wel te doen. Dan kan je ook die afweging heel expliciet maken. En wat we ook weten uit heel veel onderzoek is dat als mensen het rechtvaardige beslissing vinden, ook vanuit algemeen belang, dan kijken ze toch ook weer anders naar hun eigen positie. En zeggen ze, ik vind het niet leuk, maar ik begrijp het wel. Oké, maar meer regie vanuit de overheid betekent dus dat burgers minder inspraak hebben. En nee, dat moet je dan goed uitleggen, zegt u. En dan kan het worden. Ik denk juist op het moment dat je regie gaat voeren, dan ga je plannen maken en vervolgens ga je ook die bewoners betrekken en je gaat Nederlanders betrekken bij het maken van die plannen. Dus het wil helemaal niet zeggen dat als je regie voert dat mensen niks te zeggen hebben. Integendeel. Ik denk juist als je heel impliciet bent en je doet maar wat dingen, ja, dan is het veel moeilijker om echt inspraak te hebben. Dus ik denk ook dat je bij de politiek en in de Tweede Kamer op een gegeven moment de plan legt van dit is wat we willen. Ja, dan kan ons in onze democratie kunnen we het daarover hebben van is dit de toekomst van Nederland zoals we die met z'n allen voor ons zien. Dus ik denk juist dat dat heel sterk is. Ja, is mevrouw Keizer al bij u langs geweest? We hebben elkaar vandaag toevallig ontmoet. Ik denk een hele verstandige vrouw met een hele belangrijke portefeuille. He, dus het is heel fijn. We hebben nu eindelijk weer een ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. En ja, dat geeft wel aan. Het wordt aangestuurd door de BBB natuurlijk. Hè? En zegt, we willen vooral heel veel ruimte voor de boeren. Nou, dat moeten we echt zien of dat zo gaat. Dat durf ik niet te zeggen. Wat ik heb gezien is dat ze vol voor deze portefeuille gaat. Oké, okay. Dank voor uw uitleg over waar u mee bezig bent. Met het Planbureau voor de Leefomgeving. Directeur Marco Hekkert was dat van het Planbureau voor de Leefomgeving. En meneer Hekkert is vanavond ook te zien in onze tv-uitzending in de serie De Slag om de Ruimte. Feit. Feit. Of fictie. Ook een onderwerp dat een beetje botst, hè? Burgers en andere ambities. Want het gaat over geluidsoverlast van vliegtuigen. Ja, Schiphol wil dat vliegtuigmaatschappijen stillere en schonere vliegtuigen maken. De eerste toestellen zijn zelfs al in de lucht. Maar bewoners zijn nog niet helemaal tevreden, blijkt bij NH Nieuws. Over het huis van deze man vliegen dagelijks namelijk honderden vliegtuigen. Het is een mooie 747. Daar hoeven we niet voor te zoeken. En daar vecht ik eigenlijk het hardst nog voor, is een nachtsluiting van Schiphol. Want dit doen ze ook zomaar 3 keer in de nacht. Zo, dus hij merkt nog niet dat die vliegtuigen stiller zijn gemaakt. Nee, en haar nieuws zet dan ook vraagtekens bij dat hele verhaal. Ze zeggen dat een stiller vliegtuig niet overal stiller hoeft te zijn. Op sommige plekken, zo staat er, kan het zelfs meer lawaai produceren dan oudere toestellen. Maar hoe meten ze dat dan? Ja, nou, er zijn wereldwijde geluidsregels, blijkt. En dat wordt dan allemaal op dezelfde manier gemeten, met 3 meetpunten, vertelt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Je gaat naast de baan staan op een afstand van 450 meter. En dan meet je het geluid aan de zijkant als een vliegtuig langskomt, als hij start. Je gaat ook in het verlengde van de baan staan. Dat is eigenlijk als je onder een vertrekroute woont. En dan meet je op een afstand van 6,5 kilometer van het moment dat het vliegtuig begint te rollen in de start. En dan is er ook nog een naderingspunt. Dat ligt 2 kilometer voor de baan. En dat betekent dus eigenlijk feit dat je dan ervaart wat er gebeurt als het vliegtuig over je hoofd heen aan het naderen is. Nou hoorden we net die omwonenden en die had het over een nachtsluiting van Schiphol. Dat zou een hoop oplossen. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld, zegt luchtvaartjournalist Iteke de Jong. Een aantal politieke partijen en sommige omwonenden die denken dat een nachtsluiting de enige mogelijkheid is om de overlast te beperken. Maar vanuit de luchtvaart wordt daar anders naar gekeken. Bijvoorbeeld Transavia, dat is een budgetvlieger. Die moet in de nacht opstijgen. Die zeggen, nou, wij hebben nu stillere Airbus-vliegtuigen en daardoor heeft de omgeving zoveel minder overlast. Oké, maar elektrisch vliegen dan? Hoor je ook veel over? Zou dat helpen? Ja, want zo'n elektrische auto of fatbike, die hoor je nooit aankomen. Dus dat zou misschien wel handig zijn. We vroegen het aan geluidsexpert Roald Aalmoes van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Dat zou natuurlijk wel veel beter zijn, maar zover zijn we nog niet qua technologie. Hè. Er zijn wel elektrische vliegtuigen, maar die zijn op dit moment nog erg klein. Dus die kunnen maar een paar mensen in, of ze kunnen maar heel kort vliegen. Ja, en lange vluchten kunnen niet, omdat de batterij te zwaar is dan om op te stijgen. Oké, terug naar die kerosinevliegtuigen dan. Die worden stiller, maar hoe kan het dan dat ze op sommige plekken toch nog steeds heel luid zijn? Ja, dat is wel merkwaardig. Hè? Vindt ook Melkert en De Jong vinden dat allebei. Aalmoes denkt echter te weten hoe dat zit. Dat hangt natuurlijk heel erg af van de omstandigheden. Als je gewoon het echt één op één vergelijkt, dan zijn de nieuwe generatie vliegtuigen wel degelijk stiller. In bepaalde omstandigheden kan het zijn natuurlijk dat zo'n nieuwe vliegtuig wel luider is. Het kan soms ook met verschillende weersomstandigheden zijn wanneer gevlogen is. Als omwonenden er nog steeds last van hebben, waarom zou je er dan zoveel in investeren? Nou ja, omdat het ook zuiniger is, legt Joris Melkert uit. Je ziet dat stille vliegtuigen ook altijd zuiniger vliegtuigen zijn. Dat is namelijk eigenlijk een van de hele weinige plekken in het ontwikkelen van vliegtuigen waar je twee voordelen hebt. Als je vliegtuigmotoren zuiniger weet te maken, maak je ze iets groter. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar als ze groter worden, worden ze ook stiller. Ze worden zuiniger en stiller. Oké, nou wij checkten dus of stille vliegtuigen soms luider zijn dan oudere toestellen. Klopt dat? Nee, er wordt waarschijnlijk uitgegaan van externe factoren zoals slecht weer of meer bagage tijdens de geluidsmetingen. 1 op 1 is een nieuw vliegtuig altijd stiller dan de oudere, dus het is fictie. Oké. Verkeer, Helene. Ja, veel vertraging vanmiddag. Bijna 500 kilometer file staat er. Heeft te maken met het slechte weer, maar ook met diverse werkzaamheden. Door de afsluiting van de A10 Noord richting Utrecht is het extra druk op de A10 West en de A10 Zuid. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Amstel nu ruim een half uur op onthoud. Het leven voor de gemiddelde student is duur. De kamerprijzen stijgen in sommige steden. Breda is Zwolle met 30%. Er komt 10% collegegeld bij. En door inflatie zijn producten in de supermarkt voor iedereen, en dus ook voor studenten, duurder. En toch is de basisbeurs voor uitwonende studenten €164 lager dan vorig jaar. Vorig jaar was de basisbeurs wat hoger in verband met de inflatie, maar dat was tijdelijk. Per 1 september krijgt een uitwonende student weer in plaats van €466 €302 op de rekening. Abdelkader Kabbas is hier, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, en onze politieke commentator, dat is Joost Vullings. Abdelkader Kabbas, ik maakte net dus een opsomming. Hè? Kleur die is verder in, studenten die het financieel zwaar hebben. Dan vergeten we natuurlijk ook dat de BTW op boeken van 29% gaat. Nou, als sommige studieboeken al €200 kosten tegenwoordig, moet je voorstellen hoe ze straks allemaal gaan kosten. Moet je ook nog een zorgverzekering bij optellen. Moet je ook nog bij op gaan tellen dat ze studenten hun eigen boodschappen moeten doen, hun eigen levensonderhoud moeten regelen. En dit verwachten we dan van eigenlijk kinderen van 16, 17, 18. Dat zijn nu de studenten die op die introweken staan. Dus we leggen een hele grote financiële druk neer bij hele jonge mensen die nog niet weten wat hun te wachten staat. Ja, en die dat ook allemaal moeten leren berekenen. Maar dat is nu heel anders dan, ja, ik weet niet of jij het kunt vergelijken, maar 20, 30 jaar geleden. Ja, ik studeer ook al een tijdje, maar niet zo lang. Niet zo lang, nee. Oeh, alsof voor de lang studeermoed. Nee, precies. Ik ga hard mijn best doen. Ja. Maar we zijn inderdaad in een situatie waar we gelukkig niet meer afhankelijk hoeven te zijn van dat leenstelsel. We hebben die basisbeurs terug. Maar studenten zijn eigenlijk blij gemaakt met een dode mus. Die basisbeurs is veel te laag, waardoor studenten alsnog erbij moeten lenen. En we hebben de afgelopen jaren gezien hoe fataal dat leenstelsel is voor het mentale welzijn van jongeren, van studenten. Het hangt een betonblok boven je hoofd. Gigantisch. En nu komt ook nog die langstudeerboete eraan. Dan heb je de hele tijd een soort zwaard boven je nek waar je rekening mee moet houden. Dus die druk op studenten blijft toenemen. En je ziet dat de hulp die ze geboden krijgen van de overheid juist aan het afnemen is. Ja. Lambert, we hebben meerdere, maar specifiek nu 1 student gesproken. Ja, met Aukje. Zij studeert aan de Technische Universiteit Eindhoven. En moest wel even slikken toen ze bij de supermarkt op de campus moest afrekenen. Ik had me vanochtend verslapen en ik moest hier echt op tijd zijn. Ik had niks gegeten. Ik ben naar het park geweest. Ik heb 2 dingen gekocht. En ook nog zelfs met korting. En ik was €10 kwijt. Ja, verschrikkelijk. Dat echt nergens. Ja, dat gebeurt hier. Nou, om de kader, er zullen ook mensen zeggen die dit horen. Denk, ja, student verslapen naar de Spar. Het is een beetje een luxe probleem. Nou ja, je kunt het een luxe probleem noemen, maar als studenten rekening moeten gaan houden met elke euro die ze neerleggen, dan is het een gigantisch probleem. Want je wil natuurlijk dat studenten in principe 40 uur per week aan hun studie zitten. Nou, dat halen ze allemaal bij lange niet, want ze moeten of de werk ernaast. Nou, dan heb je geen tijd voor je studie. En dan moet je misschien gewoon gaan lenen. Maar goed, als je leent, legt dat je ook weer druk op. Want je hebt een extra prikkel om nog sneller je studie te gaan. Maar daardoor ga je natuurlijk minder goed presteren. Omdat je eigenlijk je toetsen, je opleiding moet volgen. Wetende, als ik het nu niet goed doe, heb ik straks gigantische schulden met dak. Ja, blijf je even bestoken. Want voor iedereen is het leven een stuk duurder geworden. Waarom moeten studenten specifiek extra geld krijgen? Nou, wat we nu zien is dat het onderwijs langzamerhand ontoegankelijk aan het worden is. Dus wat ontzettend belangrijk is, is dat je moet voorkomen dat je een soort tweedeling krijgt in onderwijs. Hè? Dat je niet studenten hebt die het makkelijk afgaan, wiens ouders het gewoon kunnen betalen en dan geen zorgen hoeven te maken tijdens een opleiding. Nou, die komen er een stuk makkelijker doorheen. Terwijl de andere student, weet je, de zoon van een bakker bijvoorbeeld, nou, die moet er helemaal zelf voor betalen, die moet er naast werken, die heeft extra druk om te presteren. Dat zijn juist de studenten die je zou willen helpen, maar die komen nu niet rond. Ja. Er was laatst ook een onderzoek dat liet zien dat 50% van alle studenten aangeven dat ze haast niet meer rondkomen. Ja. Dat is echt een groot probleem als je wilt dat je land een kenniseconomie is. Mm-hmm. Ja. We hebben nog wat studenten gesproken. Voor mij is vrije tijd heel erg belangrijk. En mijn studie is dus ook best wel zwaar en veel. Dus ik maak zelf dan die keuze om nu te gaan lenen. Mijn studie en wel te feesten. Omdat ik dat gewoon merk dat als ik dat niet doe, dat ik dan niet zo gelukkig ben. En dat staat wel hoog voor mij. Maar inderdaad, zoals jij zegt, als je dan gaat werken, dan wordt dat feesten juist weer moeilijk. Ja. Dus echt keuzes maken vooral. Ja, op elkaar leg even uit dat feesten, want je kunt erom lachen, maar het is ook belangrijk, toch, in deze periode van je leven? Ik vind het leuk dat ze het invult als feesten. Maar inderdaad, als je jong bent, moet je ook sociaal kunnen zijn. Ik hoor van heel veel studenten die bijvoorbeeld in een eentje in een kamer zitten, een uur vandaan van een opleiding, die raken hartstikke eenzaam. En als die mentale welzijn omlaag gaat, ja, tuurlijk presteer je dan niet beter. De meeste van die studenten maken bijvoorbeeld ook hun opleiding niet af of komen in een burn-out terecht. Dan moet je voorkomen. Het is eigenlijk haast niet meer mogelijk om een goede balans te hebben tussen een beetje werken, gewoon goed studeren en iets van een sociaal leven hebben. Dat wordt steeds onmogelijker gemaakt. En studenten moeten eigenlijk steeds kiezen voor één van die drie. Ja. Joost, €160 gaat er nu vanaf van die basisbeurs voor de uitwonende student. Hoe kijkt dat nieuwe kabinet hiernaar? Ja, dat was natuurlijk een toeslag voor hoge energieprijzen en inflatie. Dus ja, dat houdt op. Ook de energietoeslag voor alle andere Nederlanders. Ja, kijk, het kabinet kijkt er gewoon naar dat ze vinden het wel oké. En laten we wel, we zitten nu in de begrotingsbehandeling. Of als de begroting moet worden opgesteld voor het komend jaar. En ministeries zijn niet meer van wacht eens even. Het ministerie van Onderwijs haalt het op dit moment niet in zijn hoofd om te denken, dit is een groep die extra geld nodig heeft. Wij durven überhaupt naar de minister van Financiën te stappen om daar geld voor te vragen. Het staat niet in het hoofdlijnakkoord. Dus men heeft er ook niet over nagedacht tijdens de onderhandelingen. En nu is het zo dat ministeries eerder er rekening mee houden dat ze allemaal een paar honderd miljoen moeten bezuinigen dan dat ze inderdaad durven om extra geld te vragen. Dus. Ja. Maar wat wel in het hoofdlijnenakkoord staat, en dat is wat Abdelkader Karbars net aanhaalde, ook de toegankelijkheid van het onderwijs. Daar staat in, onderwijs moet toegankelijk zijn. Ja, nou, ik denk dat deze partijen het onderwijs toegankelijk genoeg vinden. Ik denk dat zij daar ook onderscharen, het kabinet, bijvoorbeeld maatregelen voor het basisonderwijs, dat er voldoende leerkrachten zijn. Ik bedoel, dat heeft ook met toegankelijkheid te maken. Maar als het inderdaad aankomt op inkomensondersteuning voor studenten, om ze te ontlasten, om het studeren makkelijker te maken, ook voor kinderen met ouders met een krappe beurs. Ja, dan zie je dat ze wel bij de langstudeerboete, bijvoorbeeld Pieter Omtzigt wel heeft gezegd van, nou, daar moeten we eens kijken of er uitzonderingsposities op zijn voor mensen die, weet ik, van ziek zijn geweest of ouders. Maar ja, studenten hebben gewoon niet zo'n hoge prioriteit. Dat is even heel hard gezegd. Mm-hmm. Kijk, als je gewoon kijkt naar dit kabinet, we hebben de VVD. Die wilde helemaal niet de basisbeurs. Die zijn toch, je gaat later veel geld verdienen, kan je makkelijk afbetalen. Geert Wilders, eventjes hard gezegd, dat zijn linkse mensen. Zijn linkse studenten, nou, zijn niet mijn stemmers. Elite, waarom zou ik daarvoor opkomen? BBB is meer gericht op het mbo en hbo. Nou, NSC. Bij NSC hebben ze zelf behoorlijk doorgeleerd, toch? Ja, algemeen, maar dat zijn ook wel mensen die denken, ach, nou, dat kan je wel een beetje, dat kan je wel aflossen. Ja, okay. We hebben wel wat praatjes over bestaanszekerheid, maar ja, ze maken er geen prioriteit van. Ja, word je daar niet moedeloos van, als dit hoort? Ja, eigenlijk enorm. Ja, dat zit mijn werk natuurlijk heel erg in de weg. Maar eigenlijk enorm het onderwijs van studenten. Ik vind het heel interessant dat je net hbo opbracht. Nou, het merendeel van de studenten in Nederland zijn hbo'ers. Ja. Die worden juist heel erg in de problemen gebracht. Want die moeten eigenlijk heel hard door hun studie heen. Die moeten een stage lopen. Nou, is ook lastig om dat te vinden. Dus die zijn een hele studie bezig met er zo snel mogelijk doorheen komen. Want op het hbo wordt dat wel wat meer verwacht dan op het wo. Maar die komen vaak ook het minste rond. Dat zijn vaak ook de studenten van bijvoorbeeld zijn vaker ook eerste generatie studenten, maar vaker ook studenten wiens ouders een smallere beurs hebben. Dat zijn echte studenten die je nu pakt met deze maatregelen. Ja, kijkt de PVV bijvoorbeeld niet ook in zijn eigen achterban dan? Ja, kijk, het punt is dat de PVV het vaak wel voor dingen opneemt. Maar als de portemonnee getrokken moet worden, ja, dan hebben ze toch andere prioriteit. En in Den Haag is het gewoon zo, je hebt even hard gezegd, een zieligheidsindex. En als er dus extra geld moet moet worden uitgegeven aan groepen die het nodig hebben, dan staan studenten bijna nooit op één. Ja, misschien bij een partij als GroenLinks, met een hele jonge achterban. Maar bij heel veel andere partijen zijn studenten gewoon ook electoraal niet belangrijk. En er zijn er groepen waarvan ze denken, ja, oude mensen met een AOW'tje of kinderen die naar school gaan zonder eten, ja, die gaan dan voor. En ze denken toch altijd, ja, die student, uiteindelijk hebben ze het nu krap, maar later krijgen ze het beter. En dat is toch een manier van denken die er heel erg in zit. Ja, want op elkaar ben je, als je echt eerlijk kijkt naar de meeste studies, ben je dan echt 40 uur per week kwijt aan een studie? Want ik heb mijn studie vroeger zelf moeten betalen, heb er ook echt bij gewerkt. En dat ging eigenlijk prima, met drie uurtjes werken per avond. Het wordt wel steeds meer verwacht. We zien dat de werklast bij studenten ook enorm toeneemt. En we zien ook dat de arbeidsmarkt ook meer verwacht van studenten. Hè? Dus tegenwoordig doe je een opleiding rechten, dan moet je er ineens ook bijvoorbeeld AI bij leren. Dus dat is allemaal aan het toenemen, ook omdat onze arbeidsmarkt aan het veranderen is. Dus ik zou, universiteiten, hogescholen verwachten meer, maar ook de maatschappij verwacht meer van studenten. Ja. Nou heb jij, Joost, net allemaal nare dingen tegen elkaar verteld. Nee, dat is niet over heb je nog één tot slot lichtpuntje voor hem? Nou kijk, het punt is ook dat het kabinet ook nog bezuinigt op onderzoek en onderwijs. Dus ja, ik denk dat die lobby's elkaar ook nog gaan tegenwerken. Dus eigenlijk zeg je, nou, ooit is de langstudeerboete verdwenen door de straat op te gaan. Ja. Ga de straat op al elkaar. Een beetje helemaal, kijk, als het makkelijk was, zou mijn organisatie ook niet bestaan, hè? Nee. Dus het wordt inderdaad actie voeren. Nou, ja. Toch iets positiefs gevonden hier op de valreep. Abdelkader Kabbars van de LSVB. Dank voor je komst. Joost Vulling, ook dank voor je komst. Lammert, wat hebben we nog? Avrotros gaat geen aangifte doen tegen de EBU in de zaak Joost Klein. Topadvocaat Gerard Spong had de omroep daartoe geadviseerd in een open brief in de Volkskrant. Dat deed hij nadat het Zweedse Openbaar Ministerie had laten weten Klein niet te zullen vervolgen voor mishandeling of bedreiging vanwege gebrek aan bewijs. Maar volgens de woordvoerder is Avrotros er niet op uit om hier beter of rijker van te worden. En is de inzet van een gesprek dat binnenkort met de EBU plaats zal vinden dat de zaken beter geregeld gaan worden voor een volgende editie van het Songfestival voor zowel Nederland als andere landen. Lees ik daaruit dat Avrotros toch over volgend jaar aan het nadenken is? Mits de EBU dus toezeggingen doet dat de boel wordt verbeterd. Okay. Ja. Goed, dat was het. Online zijn we er op 1vandaag.nl, op tv straks om 17:15. Op NPO 1 gaat het ook over de studenten. En hier op de radio zo meteen Dieuke Teertstra met Nieuws en Co. Fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Als het aan de directie van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen ligt, verdwijnt de spoedeisende hulp, het geboortecentrum en de IC naar Geleen. En veel inwoners maken zich daarom zorgen. We hebben heel veel oudere mensen hier in deze regio. Ja, dit kan gewoon niet. 5 dagen. Ook de huisartsen zien niks in het plan. Het plan wat nu ter tafel ligt is een dwaasplan en kent alleen maar verliezers. Deze week parkeert 5 dagen de gele Radio 1-bus in Heerlen. En ik praat met de inwoners, de artsen en de medewerkers van het ziekenhuis. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Rara, wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaakromig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag pas de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl.